أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه چې اسما تلاوت کړه د سورۃ توبې د یو اتایم آیات څخه شروع پر پنځه اتایم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې دا مخکې چې د منافقانو کوم حال بیانې دي نو غای په مشترک د منافقانو عمومي هغه احوال به بیانې دله د دې هغه خصوصیت یا اگر خاص حال پر نظر کے نیو نیو ورشے گا با خاص دا یو منافق حال خاص بیانی دی اس چدی بیا دارا کم کی دا منافقان دو قسم و جوی دلی بی یو اگر دل لگو چی دا رسول علیہ السلام سی اجازہ و غشتل پر سر کی دا خبر کی رسو برای اول تمش تی اجازہ و کد ولا کد دوغن اخلاس مچ پر دستر گیش دی نوز ما شل کار جنس سمتلای عذر لرمه نبی علیہ السلام الفاتس چلا و تلال ترتور کشتا اجازه نه وای کړی ولې کی ورته شر وسو وای ورته ویل و چې اجازه نه ستر از ام دین در سره تی پاتې دي دا منه فقط خو به ښکار سو وای مؤمنانو ته اگر چې الله تخو سم معلوم دي مگر دا چې وس پاته سو منافق ام دي مؤمنانو ته وای زه خو نبی علیہ السلام پرې شولې اجازه را ترا کړل اپه دغه باندې ځان پاته کی بل ډل هغه چې ور سره ولاړه چې تجسس وکي د مؤمنانو په مابین کې مخالفت واقع کی کفار په حال خبر کی دغه څه پیتنه په سات جوړ کی نو دې ویل ډلې سو نو دا دغه ډلې حال چې دا پاته سی وی دي دغه حال دلته وس بیانې دغه حالت بیانې الله عز وجل دا سوی وای فرح خوشاله سی وی المخلفون اغه ورسته پاته کړه سی و مخلف دا دي چې کی پاته کې در شخص ته پاته سنه خو نبی علی سلام اجازه ورکړه په دغه وجه ته مخلف و ورسته پاته کړه سوی چې تا پاته کینو فرح خوشاله سی وی دي المخلفون دغه ورسته پاته کړه سی وی خلق د منافقان بمقعدهم په داناست سره د دوی خلاف ورسته رسول الله

وليبكوا ديج وجاري كثيرا دير يعني بكاء كثيرا كثيرا دا غرقم دي مصدر محذوف د فاعل صفتي نو بیا دي پډيره جړه وجاري نو اغه نو بیا د اخرت جړه ده د اخرت جړه دوغه نه قدر ده شوي دغه د ژخان وجاري وجاري وجاري په زرو کلونه وشکې تمامه سیباره وینه د بدن را شروع سي دغه وینه باندې ام سي وجاري پر اغه سربيره باندې اغه د ژخ ملک بار ورته وای وای چې دغه زره مقدر جړه دي په دنیا کې الله ته کړي وای څونه بشوي اوس په جنت څونه غټ مقامونه ستا په لاس کوي اوس دې وشکې خلاص سي په وینه جړه الله یې اوس نه قبلوي توبه چې الله ته سړی کاږي پر دې دنیا بیا کاږي چې د سړی سابه خطه بیا توبه خیږي توبه نه بیا په قبر کې خیږي نه په آخرت کې خیږي د توبې ځای دغه دی چې انسان صد په سر کې دماغه کار کوي د ګناه اختیار ام لري د عبادت غي ام لري دلته که ګناه له څه وسو پښیماني ښکاره کوه الله ته توبه وبساله او تعالی به دې معاف کړي ته چې مړ سي بیا توبه کاږي ته چې په آخرت کې د دوزخ پر غاړه ودرېږي بره بیا ته ژاړې په وینو ژاړې په اوښکو ژاړې ته به فایده نه کړي هلته به ډېر بیا وژاړې ولیب کو دی چې وژاړې کثیرن ډېر دی وژاړې نو دا چې الله تعالی وای دی چې لږ وخاندي ډیر دی وژړي دا ډیره ژړه نو د څه د پاره ده الله وای جزاء دا بدله ده بما په هغه کارو سره کارنو چې دوی ویکسبون چې کسب یې کوه ده چې پر دې دنیا د کومو بدوی کسب کوه د هغې بدله نو په آخرت کې دغه اوږده ژړه ده چې په زرو کلو به بیا را بیا ژاړې په دوزخ کې لاس پکې نه نیسي دا جزاء دا مکرو لهو د ولیبکو د پاره دی چې دا ژړه به نو دوی د څه د پاره کوي فایده بې څه شي هغه دغه د جزاء چې دا بدله سي سزا سي بما په هغه کارو کارنو چې دوی ویکسبون کسب یې کوه په دې دنیا کې چې دغه د ګناو کسب دی چې دوی کوي نو فسأل أو تلا ونبي عليه السلام توي فإن رجع كتشيري راوغر زوالي كته الله الله كالله تعالى تا تجبن دركي تد تبوك ده غزا سخ سالم رالي ومدينة شريبته نو دي خبره وي چه مش قولا كجبن ده فرس کرو جدا جراسي ده روم لشكر تزي ورس رجنگيري چه په دنیا كي منا اول نمبر در نصارا و قوات دي چشکاره کوي او ته په دغه غریبانو مسکینانو لري کړي چې نه تور لري نه سامان لري معنی د اوغو سره سامان برابر نه دی اگر چې څه شیخ پیدا خو دې روان شو لنو خو د اوغو سره اسلحه برابر نه بل دا دور د شتونه هغه پر خپل ځای د تناسي ته ستړي ورځي د میاشتو مزل کوي برابر ورځي نو ستړي سړي خو دونه جنگ نس کوي راکوه ساس سړي چې دی او پر هغه سره بیره نو کتر راځي دینو باروي چیرې ته چې سړي کار کامیاب دی بار درته وای بل پلاکت یې زه خما خاطر سره زم الله پاک وای کرا یا دې دا خبر درته کی دغه ستم ورته وکړ ورته ولا کا یا بیا غزا تر سره ولاړ شي ولا کا بیا زما په دشمن ستار ټاک وسی بس کښې نه لرته دغه شوز کښانو سره خوره بس دغه د منافقت منځونه دي کوه دغه د منافقت روجي دي نس سم سره بیا تلای نس دغه علاوه بیا جواب کنو دغه د پاره چې تمه یې وخیږي چې الله او رسول ما مش پیژني ور بل پلان جنگ تم نه پریږدي کنه جنگ په سختۍ زاید جنگ ته جلانه وی چې تاکه د مکی ولا قسم سره ولاړ شي فإن رجع كثير راوغر زولې کته ای محمد الله الله پاک تر راوغر زولې وچشت الا طائفه تن وی وی دلی ته منهم د دغه منافقان نو منافقان خو چې دا پات چې د دوی وی وی دلی ته کته راوغر زیږي نو چې مدینه ته راشي ګرد ته راځي دا وی دلی ته وږي نو خو ته سي د چې تر ازي څوک څوک په دې کې مړی په دغه کلی کې بمړی چې اپات دې خو غوته برابر سیږي یا دغه مخلفون چې شاته پاته سوي دي دا خو نه یو څه معذورین مؤمنان هم پکښې کې وچړون بونه دا خو نبی علیه السلام نه بیا و اگر چې د بزور نه ول خو مؤمن وونه ګوټ بونه نبی علیه السلام دا څه کو خو د غاړې کې دی یا دا غره کوم چې نه سور دي درلو د لیه خرچه درلو د نه توره درلو ده نو دا موږ ته په پښتو د مبلا به بخې بوله معنی چې دا سي مسکینی برا وي دا غره کوم د اچې اعلان لري نو دا خو نبی علیه السلام نه بیا برای وتا پاته سن خو دې هیڅ سبب نه دی برابر د جنگ کولو د جهاد کولو نو خو منافق هم پاته دی مؤمن هم پاته دی دا مخالفون وایي چې یو طایفه سو مؤمن او منافق پر لګړ دي نو دا طایفه څخه امراد هغه د منافقینو ډاله ده یا که ګرد منافقان امراد کوي نو په دې کې یو طایفه چې دغه هغه د چاغه ژوندې پاته سي چې تر ازي خولیر به مړ سي نو په مرز به مړ سي وي به خپل اجل دغه سپری په دغه طایفه یاد کړو په ان رجع کچیر را وګرځول کته را راجع یکړه را واپس یکړه کته الله الله سالم را وسته الا طائفه و وی رجیت منهم دغه منافقانو یا منهم د مخلفینو کې پر هغه رقم کې چې و طائفه خو د مخلفینو د منافقان او کده منهم زمیر خاص منافقانو ته راځي کنو هغه ژوند دې ډاله امرادنو و وی رجیت منهم د منافقانو فاستاذنو نو بیا دې اجازه وغوښته کستا څخه یل خروج د پاره د وتو وبلې غزا ته بار نورال چې بیا کتلې پر مش به خامه خرجه کې ولې چې د جواري ارمان مله په ځکه دی عجب نه کې پاتس ولم زه بیا خامه خادر سره زم نو دی اجازه وغوښته که ستاسې د خروج دپاره د وتو و جهاد و بلې غزا ته فقلته ورته وایه محمد صلی الله علیه وسلم ورته لن تخرجو هیڅکله به تاسې ورنه وځئ معیه زما سره ابدا د ګرد عمر دپاره ستا وار د ګرد عمر دپاره تېر شي بیا نه شئ زما سره تلی چې په دغه ځای کې د مؤمنانو د ګرد سخت ضرورت و دلته سان شا تا شاته شاته کوه بله پلا بیا ته زما سره ځې یا د ابد دپاره ګور د ابدا تورې وته چې منافقه ته بیا زما سره نه شئ تلی ولن تقاتلوا او تسب هیڅ کله جنگ ونه کی معیز ما سره عدو اند هیڅ دشمن سره یا نصرانی یا یهودی یا مشرک یا ملحد چې کوم دشمن دي چې زور سره جنگیږم ستا وار بیا ونه کړه څه پر وښه ته بیا ونه کړه شیرا څه پر وره ولن تقاتلوا تسب هیڅ کله جنگ ونه کی معیه په ملګری کې زما عدو اند هیڅ دشمن سره بیا ونه ولی واجه چې شه انکم رضیتم بالقعود انکم بشک تاسو رغديتم تسير ازك سيوي است بالقعود فناس تسر اول مره كن وارد واره چ دغه د تبوک د غزا خبره او خو دغه اغه سخت لمړي غزا دغه د پدې کې په ناس سره ازش وي بل پته په ولا عزیز ما سره زی بس په دغه اول وار چ ته پا پاته کې دور ازش وي چې شاته پاته سي ش آرام ژوند وکي بس خو را دغه کشنه رو شو سره پاته سره انکم تسر رغديتم تسير ازي سيوي از بالقعود پکشه نستو اول مره كن وارد واره فقعدون وكشيني ده جهاد مع الخالفين سرا ده ده غشاتا پاته كير دون كشاتا پاته كير دون كخونو ياشي دي كيفي پركور پاتيش يا كشنيان دي يا ده غرنجان ومعزورين وقجان بس ده غخالفين وسرتم ده ليه پاته سر ده ليه خبر بريتون ورطة تواوا ده ليه بگرزي زما سر بيات لاي نسي الله ويچ راسي ده يدر تواي تبا ده غصي جواب لراوار كيونو تر دي زايا كوري ده دي پدي دنيا كي اغا الله تعالی هغه د دوی مبغوز والی چې الله ته مبغوز دی راښکاره یې چې دی دغسې مبغوز چې پیغمبر چې د ابد دپاره بیا جنګ ته رامه در سره بیا په ایچې کې مه در سره ګډه وچ دی بیا جهاد کی ستا سره به وځي اوس بیا د اخرت دپاره د دوی مبغوز والی ښکاره کړي چې دی د اخرت دپاره هم دغسې مبغوز دی چې الله پاک و نبی علیه السلام ته وایي چې پام بیا دوی ته لمونځ ور لروار نه کړي دا آیت کریمه نو هغه وخت نازل شو دا پسې چې زه وایم ورب خدمه قبل سرداس چې هغه د دې د ژوند حالت شو چې په ژوند کې به په جهاد کې نه ملګری کوي دا اوس راتلونکي آیات نو بیا د مرګ وروسته چې شې دي حالت بیانې چې مړ سي لمونځ بل نه ورلرو کې هغه د ژوند عذاب ذکر کوي ورته دا یو کې د مرګ عذاب یې منګر هو د آیات نازل څه وخت شو پرون د ماسی اشاره ورته وکړه چې مال عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق چې مړ شو زوی بیا مخلص صحابي و نو برخه د زوی خدای پلار سره په وند رابطه نو خود خپل پلار کردار خود ته معلومه دی خدای مخلص مؤمن برای نبی علیه صلوات و سلام تو یو خپل استا که مسور که زی په پلار اغونده که دایس په خبره کوس وی دی دغه خبر رو کات چې دغه ځای ام ثابت کیږي په حدیث کې دا راځي چې دی نبی علیه صلوات زاری کی چې تا که مسرا که نو که مس په کین خو په دې کې دی تبرک چې ګونی برابر به نظم پلار خلاص اگر چې نو تبرک د مؤمن د پاره کې پاتې دی پلار خو مؤمن نه وو مګر خود د سره شی و نو پیغمبر علیه السلام کې مسور وکړي ولداغه دا یاب بارے لمنز بم تو کہ مرمانزی که خونو میری تا دعا کیجی اللهم اغفر لی حی ناخو و یل کیجی خدا چنج دا نبی علیہ السلام دعا ورطا وسولا بارا بے قرار علاو تعالی معاف کی یا پلا ببخش ورطو کی دا پلا ری پر دو رخ نپرزو کی دی اگر چی منافق نبی علیہ السلام بیا دا دا دا زوی چی دا مخلص مؤمن دی اخلوی دا پلانی نازی پرمزک نو آچاو نو دا دا خوش آلی دا پارا بارا شدی لمنز بم بارا رسول الله السلام چې دا ولاړ شو حضرت عمر صاحب رحم الله درکې مې سي ټنکی وره ولته ودې تر منظور کړو کنه پیژنې اولا من عکړی هم چې مې ورکو اغه اتایم آیات چې تاسو وری پرون موږ وای اتایم آیات هغه چې لا پاکل استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم دا اتایم آیات خو الله تعالی تر کتب بخښنه ورته وغواړي کړي خوښ شي او یا یمور ته غواړه کړي خوښ شي کې غواړي کې نه غواړي الله تعالی دې بخښنه نور کې چې اوی اوري او غواړي منه ورته خدای من عاده کنه ته خبره کې دایس کوې دې دغه چې ایم آیات حضرت عمر سره نبی علی السلام ته وایي څه وخت وایي در لمنې نیولې دي نبی علی السلام و ولاړی منظور کړي در اټ کړ دي چې الله تعالی ته نو شرکت دې ته مخبرات غواړي کې نه غواړي الله بخښنه ورته کې حتی کې اوی اوري ورته غواړي نه درته کې پیغمبر علیہ السلام دا من عنبو جدا مات اختیار رکی خلا استغفر لهم او لا تستغفر لهم کی ورته غواړي کی نور ته غواړي زه خو بخښ نور ته کوم چې اویا واره و مزه به در اویا واره زیات مخبرات ورته غواړم دا مات منع نه د کړي اختیار را لره راکی امر حضرت عمر صاحب ډیر زور نو کی برای نبی علیہ السلام لکه پیغمبر علیہ السلام نور زور لره ورک

زه خو لا اوس واجب کوم بهتر کوم د مثال در د سره نه پلمې چې دا شروع کړ په شروع لازم وسو کې پرې شو بیرته قضا غواړي لکه پر ځیل مصیبه بیا بیرته داغه د پاره اسقاط کړي داغه د پاره بین کوي بیا پیدیا ورور کوي بیا قضا راوړي خو به خامخا کوي نو زما لمونځ واجب دی ستا دغه کار چې ته په ځای ورته چې غېدلې دغه کار اوس چی شي ته دا ماته معلوم که دا فرض دی دا واجب دی که دا ماز یو فضیلت دی په خپله خو دا یو مستحب کار دی نو په مستحب زما فرض وایې ټکره یې تا ته به څوک غږ نه کوي ته به علاج کول هغې ته کول که جراچین کې دا خو نو باره د دې سر نه دی جوړ نو ورته د درجه وجې نه سره مراعت یې نو خو دا خپل کار دی یا بزرګ یې نو وروسته یې که چې خلک لمونځ نه خلاص کړي برای سره کښېني برای ورور موږ خو ثواب ګټو هغسې ثواب یې خالق کړي برای سره کښېني برای یې کوه درسه اره پورې نقطه هغسې ثواب ګټي هغه طاقت هم نشي کولی تلوار دي چې یا د خلکو د مخه ته کور ته ځان ورسوي نو برای دلته جنګ کښېني برای زما په لمانځه کې مخه ته باسي زه مهاجي تر پرېږدم خپل بهتر پرېږدم ولې خو ستا کار تا لازم ګڼلی دی دا درجه نه مراعتوي ما درته وویل نو بیا دا د درواغ ده چې زه مسائل نه بیانوم زه خو په زایل بیانوم مسلو ته خو بیا غوږ به نسه بیا خزده کړم نو بیا خو دا مراعت وکړم او که یې ګرده نو بیا سم کښېنه دلیل ووایه برای ورور دا زما کار واجب دی دا فرض دی ستا هغې پالتو دي زه ځه ولاړ شي کورو ته ولاړ شي دلته زه دا کار کوم او درسره ناست څوک دي چې بیا وګوره ګرده هغه خلک د دې کار شي کاني چې د سهار لمانځه کې نو برای بیا دی نشته نو برای بیا دلته دی نشته پیدا کړ اوس ورته وایه چې ستا دونه تېزه عاشقي د جن سره چې دلته ناست وي زه چې د لمانځه سیستم دا سهار ته چیرې یې خدا جماعت سنت مؤکد دی سنت مؤکد ته نه راځي هغه نه کوي نو هغه فضیلت بیا ربیا ته کوي نو دغه شیان چې دي قرآن کریم د زمر د دین د فقه کتابونه دغه شیان نه مني مګر دی په زور اوس کې خدای یو سیلاب دی وسره روان دی و شاته د جهان د نټو قوت پټ روان دی پیسې روان دي مخې وس نه سي نیولې چې د زړه وزګر ګر ورته چیرې کې مسلې ورته بیان کې پر غوږه ولا کوونه سي دا ونه تاثیر ولا ک پر وکړي یو څوک څوک نه یادوم خاص چې واقعي باغه واقعي به دین غم اخستې یم خدا غم هغه خلک چې سپ ګوري په مساجد کې هغه څوک کې چې د نور وسلو دی پابند نه دی د دغه شی پابند دی نو خورتو چې ما زیره خصم راتو چې بابا د تلز باندې مانځه سې بحث مون عبد الله دا بل څوک دی دغه وابه دا محمد ابن عبد الوهاب نه چي انور شاک شمیر رحمه الله په دا فیض الباری کې د بخاری په شرح کې لیکلي و هېدی په مسجد کې ناشته اوانګ به ګرځم مرچ کوي کان یدق الاونه فی المسجد دا د لیکلي په دغه فیض الباریک دا د بخاری په شرح وس علماء دا وانګ تاسو د فار خبره مسلمانان د مازی سیسن د دا وانګ د سکاوت چې ناس په ټاکه ټاکه ټاکه خلک د مازی سیستر دغه یې یو کار چې از ما خبر را سره و منی خامه خای از دغه کار کو نو دا منافقتی کارونه دي د منافق جزاء د هغه رقم ده ولا تصلي ولا تصلي تلمز مكه وعلى احد فريوم منهم ذي مات تشمرس ابدا ده غرد عمر ده فار ولا تقمت مدر على قبره بالقبر ما جدده ولي انهم دي كفروا كافرين بالله تعالى ورسوله ده على فرسول وما تو او دي مرجي و فدا اسحال كي هم دي فاسقون فاسقان خبر ده پست مرسوي يم دي توبه يم ده كشل متصل بزن اول كي بدل رل بس على فاك يوبل خبر كي اغا ده ده شو نو چ ده لو تعالى دي دون مبغوز دي دل چې په جهاد کې نه پرېږدي او امید در سره بیا دای په دنیا کې په غزوالي دي د نبی علی السلام په سر مرګره کوي امه کې جهاد یې امید در سره بیا هغه د اخرت مو په غزوالي دي چې لمونځ مو ورلره ورکو نو دا دونه مال او دولت او دا دونه شش شش حساب به دونه او زمون جنو بیا ولي ورکړي دا دی بیا ولي ورکړي الله وي تاسو په دې دنیا کې مده په زیره وم په مصروفه وم دا مال خو د انسان لپاره برای عذاب دی په ساتنه کې پر سړي باندې عمر تیر شي په آخرت کې معذاب ورو کوم چې خدای د آخرت حقوق یې نه ادا کوي دغه سی آیات چې د پسې زوایم په 1500 آیات هم دغه سکر سوي دی په دغه صورت کې مخ کې تیر شو نو الله ته د دې لپاره تیر شو چې الله پاک د دې مالی نفقات نه قبلوله مالی نفقات نه قبلول وجه چې نه قبلای نو دا دونه مال جوړ کړو ام دغه آیات تل تیر شوی وس به الله پاک ودی ته مخبرت نه کې الله چې مخبرت نور ته کې نو دا شیان دی ولي ورکړي بیا د آیات را وګرځاونو دسوي ولا تعجب فتعجب كجنا شي كتا يا محمد اموالهم مالون دي داتونه مالون الا وركدي واولادهم اولادون دي داتسن شش اولادون الا وركدي الا وچ دغه تا حیرانه کی چې الله پاک مو چتا دونه په ذکر دادی ولي وركدي الا وي دا دلیل د جنه دي پر ما ګران دي مو فرستانو خو دغه برای خدای په ډیره شستر ګورته کتل دونه مال او دولت یې ولر کړی دا د کوم خوښه ستر غدانو خو حالت مخ کوم د غایت کې سعودي پنځم پنځم نمبر به تاسو ګورئ عین دا غس آیات کې سعودي خو حالت د دې د پاره کې سعودي چې الله ول د مالی صدقات زنه منم کته ون ور کړی دی ولې دی الله ول پدې کې تاج په تاج په نه چې هغه ما د بل هدف ته پاره ور کړی دلته دا ول چې مخبرات نه کیږي نو الله پاک چې مخبرات نه کیږي دا مالونه جوړ کړی بیا د آیات راو دلته را معاد کې مکرر کی په تاج کې نه چې کتا اموالهم مالونه دي واولادهم اولادون ددي انما بشك يريد اراده الله الا فك انتجي يعذب چې عذاب ور لره ورکه هم ودیت بها په دغه اموال او اولادو سره په دنیا په دې دنیا چې په دې دنیا کې الله پاک دې په عذاب کې د خپل اولاد په خاطر هم په عذاب کې واچوم ولې خدای بارد او غو د فارم مسول ته جین ځنی پات دی خدای د غو سره زیات محبت لري ته الله او رسول او دا غره کم د دې دنیا چې د خوم د دنیا په حفاظت کې بار اخته دي ام د جین کار ځنی پات دی نو زه دې په دې دنیا کې په عذابوم په خپل مال او په خپل اولاد سره وتزهق او وزي زه انفسهم روحان د دي او په دې حال کې چې هم دي کافرون کافران دي الله پاک دې دغه سچ د روحي وزي ام به کافر دې دنیا پر ما ګران نه دي چې تا ودا مال دې دلیل دي چې معلومدار پر خدای ګران دي دا اولاد د دې د مالوندار پر خدای ګران دي الله وي دغه کار دغه دي چې د روح وزي به کافر د دنیا سي نو دا پر ما ګران دي نو دا دې دلیل نه ګرځي چې دا چا مال اولاد دې ور برات تعجب ورته کوي خوان در لري درکې چې معلومدار نو یو رتبه خو ولې چې لري کنه نو دونې انعامونه تاج دې چې الله پاک ورکی دا الله پاک منع کوي چې دا تعجب کې تا ونه شي تعجب سمرات خوان دي معنا دا د اشیاء نه تا خوان نه کې در ولا تعجب په تعجب کې نه اچي کتا معنا خوان دې نه درکې وتا اموالهم مالونه دي واولادهم اولادنا الذي ولي انما بشك يريد اراده الله على فك اندجي يعذب عذاب وركهم مديت بها فدغش يعني سر في الدنيا في الدنيا كما لدي بده اموال واولاده فخاطر بتكليف كي وتزهق او زي انفسهم نفسنا لديهم وهو فدش حال كي هم دي بكافرون كافران نو تردغ زي فري بعد دي اغ بعد الموت حالت الا عز وجل فغ ولا تسوانيك بيان كي دغ عباده فد سوال كي الله فك نو دغ نعمتون دي ويكل على دا زده په عذاب وو په دغه باندې تکلیف ورلرکم دا یې دلیل د جنه دي چې ما په دربار کې دی مقبول دي نو الله عز وجل دې مدمنه قانو د حالت څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.